Wybiła 21. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 października. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Noworodek zatruty narkotykami walczy o życie w krakowskim szpitalu. Wciąż jest w ciężkim stanie. Wicemarszałek Podlasia, który pijany przyszedł do pracy, na razie uniknie konsekwencji. Tamtejsze PSL czeka na wyjaśnienia. Amerykańscy żołnierze, którzy w Afryce Zachodniej pomagali w walce z ebolą, odizolowani, kwarantannę przechodzą w bazie we Włoszech. Lekarze walczą o życie noworodka prawdopodobnie zatrutego narkotykami. Dziecko urodziło się w wyniku cesarskiego cięcia w szpitalu w Limanowej. 27-letnia kobieta przedawkowała środki odurzające. Noworodek jest w ciężkim stanie, informuje rzeczniczka szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu Magdalena Oberc. Mogę jedynie powiedzieć to, że cały czas trwają badania diagnostyczne mające na celu potwierdzenie, co spowodowało ten ciężki stan dziecka. Pełna, naprawdę bardzo szeroka diagnostyka. Zastosowano wszystkie najnowocześniejsze środki i wszystkie możliwe dostępne środki po to, by ratować życie tego dziecka. Sprawą zajmuje się już policja i prokuratura. Matka noworodka jest w ciężkim stanie, dlatego na razie nie może zostać przesłuchana. Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Incydent był, konsekwencji na razie brak. Podlaskie PSL nie cofnęło rekomendacji wicemarszałkowi Walentemu Koryckiemu. W czwartek po wyjściu z urzędu samorządowiec był pijany, miał prawie 1,5 promila w wydychanym powietrzu. Policja ustala, czy w tym stanie pracował w urzędzie. Sprawą zajmowało się dziś podlaskie prezydium partii. Jego szef nie ukrywa, że zdarzenie z udziałem wicemarszałka zostało ocenione negatywnie, a koledzy zobowiązują Koryckiego, by publicznie jak najszybciej przeprosił za swoje zachowanie. Ale zanim nie usłyszą od niego osobiście pełnych wyjaśnień, to nie widzą powodu, by zwoływać zarząd wojewódzkiej partii, bo to właśnie to gremium może cofnąć rekomendacje wicemarszałkowi do pracy w zarządzie województwa. Na zdarzenie od razu zareagował marszałek województwa, który skrytykował zachowanie Koryckiego i jeszcze w czwartek odebrał mu kompetencje przysługujące jako wicemarszałkowi. Samorządowiec od czasu incydentu jest na zwolnieniu lekarskim. Ukraińska bohaterka, pilotka zostanie w rosyjskim areszcie co najmniej do 13 lutego. Taką decyzję w sprawie Nadii Sawczenko podjął moskiewski sąd. Pani porucznik jest oskarżana o współudział w zabójstwie pracowników rosyjskiej telewizji państwowej. Kobieta według jej wersji została porwana przez prorosyjskich separatystów i wydana rosyjskim prokuratorom. Komitet śledczy twierdzi, że Sawczenko została zatrzymana, gdy nielegalnie przekroczyła ukraińsko-rosyjską granicę. Z akt sprawy wynika, że przekazała ona ukraińskim artylerzystom namiary celu, a ci ostrzelali ekipę rosyjskiej telewizji. W wyniku bombardowania zginęli pracownicy telewizji państwowej. Nadia Sawczenko zaprzecza takiej wersji wydarzeń. Dziś w sądzie Ukrainki nie było, ponieważ przebywa w klinice psychiatrycznej na przymusowej obserwacji. Na Ukrainie Sawczenko uznawana jest za bohaterkę. W niedzielnych wyborach parlamentarnych jej nazwisko figurowało na pierwszym miejscu listy partii Batkiewszczyna. Niewykluczone, że wkrótce okaże się, iż w rosyjskim areszcie przetrzymywana jest nie pilotka Sawczenko, ale Sawczenko, deputowana Rady Najwyższej Ukrainy. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Amerykańscy żołnierze wracający z zachodniej Afryki przechodzą kwarantannę, która ma zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa ebola. Pentagon poinformował, że w bazie Vicenza we Włoszech obserwacją objęci są m.in. generał Darrell Williams, dowódca misji USA w Liberii, oraz 11 innych żołnierzy. Wojskowi nie mają na razie żadnych objawów zarażenia gorączką krwotoczną. Kwarantannę przejdą jednak wszyscy żołnierze amerykańscy wracający z misji w Liberii i Senegalu. Tam stacjonuje 700-osobowy kontyngent. Żołnierze zostali oddelegowani do Afryki, by pomagać w walce z epidemią eboli. Według Światowej Organizacji Zdrowia zginęło już prawie 5 tysięcy osób, a zarażonych jest dwa razy tyle. Egipska armia jeszcze silniejsza. Prezydent kraju zdecydował, że wojsko ma pomagać policji chronić kluczowe dla bezpieczeństwa państwa miejsca i instalacje. Wszystko to po ostatnich zamachach na Synaju. Krytycy twierdzą, że to powrót do dyktatury wojskowej z czasów Hosniego Mubaraka. Według nowego prawa podpisanego przez prezydenta wojsko będzie teraz chronić elektrownie, rurociągi, pola naftowe, ale także mosty czy drogi. Wcześniej za bezpieczeństwo takich miejsc odpowiadała policja. To odpowiedź prezydenta Abdala Fattaha al-Sisiego na piątkowe zamachy na Synaju, kiedy to z rąk ekstremistów zginęło 30 żołnierzy. Wcześniej prezydent wprowadził też 3-miesięczny stan wyjątkowy w Egipcie. Nowe przepisy mają obowiązywać przez 2 lata. Według ich zwolenników najważniejsze dla funkcjonowania państwa miejsca będą teraz bezpieczne. Przeciwnicy twierdzą, że wojsko ma teraz bardzo szerokie uprawnienia, tak jak było to w czasach obalonego 3 lata temu Hosniego Mubaraka. Krytycy nowych władz mówili o powrocie do wojskowej dyktatury już kilka miesięcy temu, po wyborczym zwycięstwie byłego szefa armii, obecnego prezydenta Al-Sisiego. Tymczasem sąd w Egipcie zdecydował dzisiaj o ponownym aresztowaniu 21 aktywistów, którzy mają przed sądem odpowiadać za złamanie prawa w czasie protestów w ubiegłym roku, ale wcześniej wyszli na wolność za kaucją i mieli odpowiadać z wolnej stopy. W gronie ponownie aresztowanych jest jeden z najbardziej znanych egipskich aktywistów, Ala Abdel Fattah. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Teraz już o sporcie, Krzysztof Łoniewski. I po co było zwalniać Jana Kocjana? Ruch Chorzów, jak przegrywał w T-Mobile Ekstraklasie, tak przegrywa. Dziś w ostatnim meczu 13. kolejki już z Waldemarem Fornalikiem na ławce trenerskiej niebiescy 0-1 ulegli u siebie Koronie Kielce i są już na przedostatnim miejscu w tabeli. Korona ledwie miejsce wyżej, prowadzi Legia Warszawa. Zinedine Zidane zawieszony, ikona światowego futbolu. Po zakończeniu kariery, jak wiadomo, związała się z Realem Madryt. Francuz tu stawia pierwsze kroki w roli trenera. Od nowego sezonu prowadzi drużynę rezerw królewskich i jak się okazało, robił to bezprawnie. Licencję, która umożliwi mu to robić legalnie, najwcześniej otrzyma wiosną przyszłego roku. Za robotę na czarno hiszpańska federacja wlepiła mu 3-miesięczną karę zawieszenia. To w Madrycie, a w Warszawie dyskutowano, jak ważna jest promocja kraju poprzez sport. Dyskutowano o tym na konferencji Dyplomacja sportowa istotną płaszczyzną dyplomacji publicznej. Nazwa szumna. Na bardziej przystępny język problem przełożył były trener naszej kadry piłkarzy ręcznych, a obecnie europoseł Bogdan Wenta. Wreszcie sport zaczynamy też dostrzegać nie tylko te formy dyplomacji, czy promocji, czy emocji, ale przede wszystkim też obszaru gospodarki, który ma nie tylko wpływ na PKB unijne, bo to jest w granicach 3-7%, ale też na miejsca pracy, na rozwój. To wszystko prawda, Bogdan Wenta jak zwykle rzeczowy, a Nowak Dżokowicz nieco zdesperowany, jak każdy świeżo upieczony ojciec. Serb jest nim od tygodnia, co prawda mówi wszemi wobec, że to najwspanialsza rzecz, jaka spotkała go w pełnym sportowych sukcesów w życiu, ale obawia się, czy będzie w stanie łączyć rolę rodzica z obowiązkami na korcie. Pomocy szuka u Rogera Federera. Ten jest ojcem już czworga dzieci i ciągle utrzymuje się na tenisowym topie. To właśnie jego Dżoko ma zamiar poprosić o rady. Szwajcar ich na pewno udzieli, ale to nie on będzie tulił po nocach rozwrzeszczanego małego Dżokowicza, a kolejny sport na naszej antenie bez wrzasków za 2 godziny. Noc bez deszczu, ale za to mglista, na termometrach od minus 3 do plus 4 stopni. Jutro pogodnie od 6 stopni na południu, 8-10 na wschodzie do 12-14 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Bijąc dzieci możemy wiele nauczyć. Że przemoc jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów, że nawet najbliższych trzeba się bać, że silniejszy ma zawsze rację, że ludzie nie zasługują na szacunek, a jedyne co do nich przemawia to ból i strach. Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Największe wydarzenie biegowe roku. Wolność mierzona kilometrami. 15 tysięcy uczestników na starcie. Już 11 listopada startuje w Warszawie 26 bieg niepodległości. Więcej informacji na www.aktywnawarszawa.waw.pl. Organizatorem biegu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wsparcie medialne zapewnia Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Zapraszam. Klub Trójki. Ten utwór, który zaraz będą Państwo go słuchać, to on ma tytuł Well-Wisher, czyli no ktoś, kto dobrze komuś życzy. No to w tym duchu będziemy, mam nadzieję, rozmawiali, ale na razie posłuchajmy. W studiu są ze mną dzisiaj dwaj panowie, których przedstawiam. Pan doktor Ryszard Piotrowski, który jest konstytucjonalistą, pracuje w Uniwersytecie Warszawskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Ja przepraszam, jestem nie przy głosie, jak państwo słyszą, ale panowie przy znakomitym. I pan profesor Mirosław Wyrzykowski, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór państwu. Pan Mirosław Wyrzykowski podpisał wraz z grupą, stworzył i podpisał wraz z grupą 15 naukowców reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne taki apel. On jest dość głośny, jak sądzę, już. Apel do władz Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie klerykalizacji kraju. List otwarty polskich naukowców. Ten list podpisali jeszcze profesorowie Jerzy Brzeziński, Dariusz Doliński, Ewa Błętowska, Edward Nęcka, Stanisław Obirek, Henryk Olszewski, Wiktor Osiatyński, Jan Oszejkowski, Henryk Samsonowicz, Jan Strelał, Jerzy Szacki, Andrzej Walicki, Bogdan Wojciszka, Jan Woleński, czyli no, wielkie nazwiska i postacie. Czego dotyczy ten apel, to już wiemy, ale proszę o nim opowiedzieć więcej, panie profesorze. Apel jest rodzajem diagnozy, która dotyczy sytuacji w państwie i w społeczeństwie i dotyczy relacji między państwem i Kościołem. Zastrzegamy się na początku, że apel nie jest skierowany do Kościoła, nie jest wymierzony przeciwko Kościołowi, jest skierowany do organów władzy publicznej, nie jest wymierzony w organy władzy publicznej. Rzecz dotyczy sytuacji, które obserwujemy na co dzień w różnych sferach życia publicznego, w zakresie edukacji, czyli na przykład nauczanie religii w szkołach i nieadekwatna możliwość nauczania etyki czy innych religii, które byłyby, które są uprawnione, tak jak kościoły są uprawnione zgodnie z konstytucją. Rzecz dotyczy życia parlamentarnego w sytuacji, w której mamy do czynienia z inicjatywami ustawodawczymi, które są blokowane, które nie mogą znaleźć swojej realizacji. Niektóre są blokowane tak bardzo, że nie dochodzi do tego, aby parlament mógł rozstrzygać sprawę, czyli odrzucane są pewne projekty rozwiązań prawnych. Na przykład? Na przykład ustawa o związkach partnerskich, przy czym chodzi o związki partnerskie osób zarówno różnej płci, jak i osób tej samej płci. Jest to w dalszym ciągu nieuregulowana sprawa zapłodnienia in vitro i projekt ustawy od dawna jest przedmiotem no, głębokiego zamrożenia z punktu widzenia prac legislacyjnych, czy chociażby ratyfikacja konwencji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. To są przykłady takich sytuacji, w których parlament jest niezwykle ostrożny w podejmowaniu działań, które wynikają z konstytucji. Do władzy Rzeczpospolitej to znaczy do kogo konkretnie? Władze Rzeczpospolitej to są wszystkie władze. To są władze. To jest władza ustawodawcza, to jest władza wykonawcza i to jest władza sądownicza. Rozumiem, zarówno sądy powszechne, jak i Trybunał Konstytucyjny, który miał okazję wielokrotnie rozstrzygać kwestie z zakresu relacji między państwem i Kościołem. Ten list powstał 10 dni temu, mniej więcej. No, jak jest odzew i echo? Ten list powstawał wcześniej. Został opublikowany pewnie 2 tygodnie temu, czy 10 dni temu. I wiele się zdarzało w międzyczasie. Między innymi zdarzało się to, że w wypowiedziach przedstawicieli rządu znajdowaliśmy sformułowanie takie, że Polska nie jest państwem świeckim. No jeżeli przedstawiciel rządu stwierdza, że Polska nie jest państwem świeckim, to oznacza, że po pierwsze można przyjmować, że reprezentuje stanowisko rządu, a po drugie, czyli władzy wykonawczej, a po drugie trzeba się zapytać, jeżeli nie jest państwem świeckim, to jakim państwem jest Rzeczpospolita Polska? I tutaj jest rachunek zero-jedynkowy. Jeżeli nie jest państwem świeckim, to znaczy jakim jest? To jest państwem wyznaniowym, no bo tylko w tych dwóch kategoriach możemy się poruszać, jeżeli alternatywy szukamy dla państwa świeckiego, jeżeli odrzucamy świeckość państwa polskiego. Panie doktorze, jakim państwem jest Polska? Jest konstytucjonalistą. Odpowiedzi należy szukać w Konstytucji, należy szukać także w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. To orzecznictwo, zwłaszcza orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, jest oparte na Konstytucji, która przede wszystkim stawia we wstępie, w preambule, stawia znak równości między wierzącymi w Boga, a niepodzielającymi tej wiary i wartości wywodzącymi z innych źródeł. W każdym wypadku te źródła są zewnętrzne w stosunku do prawodawcy, zewnętrzne w stosunku do państwa. Ja patrzę na pański egzemplarz Konstytucji, on jest wyczytany. Staram się od czasu do czasu czytać. Otóż dalej, wstęp do Konstytucji to jest jakby wskazanie, jak należy tę Konstytucję rozumieć. Mówi tutaj bardzo wyraźnie o dialogu. Dialogu, który trzeba prowadzić, który jest podstawą prawa, dialogu społecznym i który powinien umacniać obywateli. Mówi dalej Konstytucja o tym, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. A więc tu wszystkie orientacje wyznaniowe, a także inne orientacje są objęte tym pojęciem dobra wszystkich. Dalej mówi Konstytucja o tym, że Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej i mówi Konstytucja o zasadzie równości. Sprawom wyznaniowym poświęcone są zasadniczo dwa artykuły. Jeden z nich stanowi o równouprawnieniu kościołów i innych związków wyznaniowych. I stwierdza też, że władze publiczne, właśnie te władze, do których skierowany jest przytoczony list, zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Konstytucja mówi też, że stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego właśnie. W tym artykule, o którym mówiłem, to jest w artykule 53, Konstytucja mówi o zapewnieniu każdemu wolności sumienia i religii. Wskazuje, że wolność religii obejmuje wolność wyznawania religii według własnego wyboru, uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi. Mówi także o tym, że rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami i o tym, że religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. Wreszcie też mówi Konstytucja o tym, jak można ograniczyć wolność uzewnętrzniania religii tylko w drodze ustawy i tylko z powodów wskazanych w Konstytucji. Mówi o tym, że nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych i że nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. I teraz to jest interpretowane przez Trybunał Konstytucyjny w taki sposób, że, cytuję, zdaniem Trybunału z Konstytucji wynika neutralny światopoglądowo, świecki w istocie swej charakter państwa, zgodny jednak z tradycjami i współczesnymi polskimi uwarunkowaniami społecznymi, ale odpowiadający wymaganiom współczesnego państwa demokratycznego. Mówi też Trybunał, że określenie w odniesieniu do państw demokratycznych jakiegoś rozwiązania prawnego bądź rozwiązań prawnych za pomocą pojęcia państwa świeckiego nie jest współcześnie niezbędne. Nie jest niezbędne, a niekiedy może nawet być mylące. Istotne jest to, czy treści normatywne wprowadzonych do Konstytucji pojęć określających relacje między państwem a kościołami chronią niezależność kościołów i związków wyznaniowych, ich wzajemną autonomię w stopniu wystarczającym, aby respektować standardy wolności sumienia i wyznania jednostki oraz swobodne funkcjonowanie instytucji religijnych. W sposób, a także przejawy publiczne tej wolności w różnych sferach, ale w sposób niegodzący wolność sumienia i wyznania wyznawców innej religii. Czyli reasumując. Krótko. Krótko. Mamy w Konstytucji trudny bardzo kompromis, przesądzony w odniesieniu do stosunków między państwem a Kościołem rzymskokatolickim przez konkordat, wcześniejszy w stosunku do Konstytucji, potem pieczołowicie do Konstytucji przyniesiony. No i mamy też Konstytucję, która żyje, rozwija się, ponieważ na przykład w 1997 roku kwestia związków partnerskich no była w świecie jakby na zupełnie innym poziomie realizacji normatywnej niż to jest w chwili obecnej. No i mamy oczywiście pewien stan samego Kościoła i samego państwa. Stan państwa jest taki, że myślę tu o stanie władz tego państwa, ale także i państwa jako takiego, że ono jawi się jako słabszy partner. I w związku z tym, jeżeli powiedzielibyśmy, że Konstytucja istnieje na poziomie doktryny, na poziomie normy prawnej i na poziomie praktyki, to odnosząc się do tego poziomu praktyki, można stwierdzić, że on nie nadąża za regulacją normatywną i że ten odzwierciedlony w Konstytucji kompromis jakby jest naruszony w praktyce. Naruszony. No dobrze, to teraz porozmawiamy o tym, w jaki sposób on jest w praktyce naruszony. Powiedział pan o tym, panie doktorze, że cytując chyba wykładnię Trybunału, prawda, o tym, że ten kompromis ma się odnosić do zgodności z polskimi tradycjami, prawda? No, wyjmuję fragment. Trybunał mówi w tym cytowanym przeze mnie fragmencie, że trzeba brać pod uwagę właśnie te tradycje, no i że przy ustalaniu należy także kierować się doktryną i przy ustalaniu normatywnego modelu stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi trzeba brać pod uwagę kierunek interpretacji takich terminów konstytucyjnych jak bezstronność władz publicznych, zakres autonomii państwa, swój zakres działania, zasady poszanowania autonomii i wzajemnej niezależności, równouprawnienie związków wyznaniowych. No i ta interpretacja powinna akceptować neutralność państwa i przyjazny rozdział wspierany współpracą. Ma taka interpretacja właśnie oparcie w Konstytucji. I to jest pogląd profesora Michała Pietrzaka, który Trybunał aprobatywnie cytuje. A związki partnerskie są zgodne z polskimi tradycjami na przykład? No. Związki partnerskie są zgodne z takim wyobrażeniem o prawie do wolności, z takim wyobrażeniem o prawie do szczęścia i z takim wyobrażeniem dotyczącym samej Konstytucji, że ona powinna dawać wolność, a nie ją odbierać. Wstęp do Konstytucji mówi bardzo wyraźnie o tym, że należy stosować Konstytucję, to znaczy interpretować ją między innymi przy tworzeniu ustaw, czyniąc to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności. I wobec tego poszanowanie tego właśnie ma być niewzruszoną podstawą Rzeczypospolitej Polskiej. I teraz, jak przychodzi do interpretacji, to przychodzi przedstawiciel rządu, który mówi, że mianowicie osiągnięto kompromis w toku prac Komisji Konstytucyjnej i ten kompromis polegał na konieczności wprowadzenia do Konstytucji sformułowania mówiącego o tym, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. 2 marca 1997 roku pan marszałek Zych udał się z wizytą do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w celu negocjacji kompromisu wokół Konstytucji. I w komunikacie, który został wydany po tym spotkaniu przez pana marszałka, stwierdza się, że w wyniku spotkania osiągnięto kompromis, który zasadza się na tym, że w Konstytucji powinno znajdować się wyraźne stwierdzenie, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, co będzie uniemożliwiać legalizację związków homoseksualnych. To uniemożliwienie... Jaka jest puenta, co z tego wynika? To z tego wynika, że ustawa o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji nie formułowała żadnej podstawy do tego rodzaju negocjacji, a jeżeli nawet one się odbywały, to nie mogą być podstawą do wykluczenia pewnego kierunku interpretacyjnego. Co więcej, nawet jeżeli wydawało się ojcom założycielom, że realizują ten kompromis, to oni go nie zrealizowali, ponieważ artykuł 18, który mówi, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, jedynie przy bardzo antykonstytucyjnej interpretacji konstytucji może być uznany za wykonanie tego kompromisu. Co więcej, fundamentalna kwestia, mianowicie, czy konstytucja nasza jest takim aktem, który należy rozumieć wedle stanu z 1997 roku i potem nic już się nie stało w świecie, w Polsce, prawda, w Europie, czy też konstytucja nasza jest aktem, który trzeba rozumieć, mając na uwadze nie tylko wstęp, ale także to wszystko, co jest kontekstem stosowania konstytucji. Ale jeśli można, bo pan profesor, uzupełniając ten wątek dyskusji przed 2 laty w parlamencie na temat związków partnerskich, myślę, że istotne jest to, że mamy do czynienia z jednej strony nie z nakazem konstytucyjnym, ale z zobowiązaniem wynikającym z konstytucji instytucjonalizacji związków partnerskich, czyli regulacji prawnej, bo to wynika z godności człowieka, prywatności, równości, poszanowania każdego do kształtowania własnego życia i wielu innych zasad konstytucyjnych. Więc jak mówię, jest to zobowiązanie, ale nie nakaz. I to zobowiązanie powinno być poważnie potraktowane przez parlament. Przez parlament i przez parlamentarzystów. Parlamentarzystów, którzy przysięgają dochować wierności Konstytucji i zarazem mogą przysięgę wierności Konstytucji zakończyć sformułowaniem tak mi dopomóż Bóg. No i okazuje się, że dokument Kongregacji Nauki Wiary z 2003 roku, podpisany przez ówczesnego kardynała Ratzingera, nakazuje parlamentarzystom, którzy są członkami Kościoła katolickiego, uczynienie wszystkiego, co w ich mocy, aby nigdy nie dopuścić do uchwalenia prawa, które by instytucjonalizowało związki partnerskie. A jeżeli już takie prawo obowiązuje, to muszą zrobić wszystko, aby osłabić negatywne skutki obowiązywania takiego prawa. Co to oznacza? To oznacza, że może powstać, przynajmniej w świadomości niektórych obserwatorów życia publicznego, powstać wrażenie konfliktu lojalności. Z jednej strony bowiem parlamentarzysta przysięga na konstytucję, a z drugiej strony no, ma być lojalny wobec innego podmiotu, który nakazuje zachowywać się inaczej, aniżeli to wynika z konstytucji. To jest jeden z elementów, który jest elementem dyskusji o świeckim charakterze państwa. Panie doktorze Ryszard Piotrowski. Tutaj ten list przez pana profesora zreferowany i jakby cały ten problem dotyczy w istocie stanu demokracji w Polsce i sporu o demokrację w Polsce. Czy demokracja ma być demokracją trybalną, to znaczy taką właśnie reprezentującą plemienny punkt widzenia większości. Czy też, jak mówi Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu jednego ze swoich orzeczeń, trzeba uniknąć wszystkiego, co może prowadzić do dyktatury większości parlamentarnej, poprzez respektowanie, poszanowanie praw mniejszości. Europejska demokracja, to jest ta demokracja, o której mówił Perykles 25 wieków temu, to nie jest demokracja oparta na zasadzie większości, jak się bardzo często mylnie twierdzi, ale demokracja, która respektuje prawa mniejszości w takim tylko zakresie, w jakim nie szkodzi się innym ludziom. Jeżeli nie szkodzimy w ten sposób innym ludziom, to dlaczego mielibyśmy uznać, że mamy władzę, żeby ograniczać ich godność, żeby ograniczać ich prawa? Dalej. Jeżeli państwo jest słabe, jakie ono jest, to widać z różnych wypowiedzi jego przedstawicieli, z konsekwencji tych wypowiedzi, z ich zachowania, z ich postępowania, ze stosowania podwójnych standardów, niemal we wszystkim, to ono również lekceważy swoją własną konstytucję. Ta konstytucja zresztą od początku była lekceważona przez tych wszystkich, którzy się z nią nie utożsamiali, ponieważ uważali, że ona jest odzwierciedleniem kompromisu, w którym nie uczestniczyli. I oto są politycy bardzo wybitni, którzy mówią, że będą wierni konstytucji, dodają do tego słowa, tak mi dopomóż Bóg, a następnego dnia mówią, że to jest bubel prawny. W związku z tym ta schizofrenia w stosunku do własnego państwa w połączeniu ze słabością tego państwa prowadzi do rezultatów antykonstytucyjnych. Ale tu jest także sama litera konstytucji w tym, ponieważ ten kompromis sprowadza się do tego, że władze publiczne zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. W jaki sposób? W głosowaniu w Sejmie, w dyskusji sejmowej, w kierowaniu się instrukcją kongregacji doktryny wiary, bo jakże ja mam się nią nie kierować, skoro tam są podpisy dwóch papieży, w tym jednego świętego. Toż sytuacja jest zupełnie jakby jasna. I teraz konstytucja mówi, proszę bardzo, możesz się kierować swoimi przekonaniami religijnymi, trzeba trafu, one są akurat większościowe, masz swobodę ich wyrażania w życiu publicznym, ale ta sama konstytucja mówi godność, mówi dobro wspólne. Wobec tego ten, kto się chce kierować całą konstytucją, a nie tylko fragmentem, powinien uwzględniać także wartości konstytucyjne i brać pod uwagę prawa człowieka, które w demokracji powinny być ponad polityką, gospodarką, racją stanu, religią, a nie są. Nie są. Bardzo proszę, panie profesorze. Bo demokracja Mirosław nie jest... Rzykowski. Demokracja nie jest ani religijna, ani areligijna. Demokracja jest z tego punktu widzenia neutralna. I dlatego tak ważne jest, żeby rozumieć, co oznacza neutralność światopoglądowa państwa, bo do tego sprowadza się często spór, jaki się toczy. Zresztą ja myślę, że dobrze, że taki spór się toczy. Niedawno mieliśmy narzekania, że w Polsce nie ma ważnych sporów o fundamentalnym charakterze. No to dzisiaj mamy taki spór, on jest ujawniony. Co więcej, myślę, że sprawa klauzuli sumienia była takim zapłonem, punktem wyjścia do bardzo poważnych dyskusji. Ale wracam do tego, co to oznacza państwo neutralne światopoglądowo. No to po pierwsze jest to państwo, w którym wszyscy obywatele są równi, równoprawni. Wszyscy. O czym mówił już pan doktor Piotrowski. I ci, którzy wyznają daną religię, i ci, którzy religii nie wyznają. Żadnej religii lub inną religię. To jest państwo, w którym obowiązuje zakaz indoktrynacji przez organy władzy publicznej, jakiekolwiek organy władzy publicznej. To jest respektowanie pluralizmu światopoglądowego. Społeczeństwo polskie jest zróżnicowane, jest bardzo zróżnicowane i zadaniem władzy publicznej jest stworzenie ram dla tego właśnie różnicowania. A dlaczego władze? Bo adresatem tego listu, o którym rozmawiamy i przy okazji jeszcze usłyszeliśmy wykład konstytucjonalisty, właściwie adresatem są władze państwowe. Dlaczego władze państwowe, trochę pan o tym już mówił, ale jednak nie są partnerem, prawda? To jest, ten list jest rodzajem apelu do władz państwowych o to, żeby wykazały aktywność. Bo sytuacja, o czym już dzisiaj rozmawialiśmy, jest taka, że państwo neutralne zakłada, że nie ma religii państwowej. Neutralny światopoglądowo. I nie ma w Polsce religii państwowej. Są różne religie, ale trzeba by mieć oczy bardzo szeroko zamknięte, żeby uznać, że nie ma religii dominującej, że nie ma kościoła dominującego. Ale to oznacza, że jeżeli jakaś religia jest faktycznie religią dominującą, to państwo jest zobowiązane do tego, żeby w żadnym wypadku swoimi środkami, swoimi metodami, działaniami nie wzmacniać jeszcze bardziej tej religii, która z przyczyn historycznych, socjologicznych, politycznych jest religią dominującą. To zadaniem państwa, żeby wyrównać, czyli wagę religii, czyli zrealizować normę konstytucyjną mówiącą o równouprawnieniu kościołów i związków wyznaniowych, jest coś, co w sferze praw człowieka można byłoby powiedzieć, jest akcją afirmatywną. Wspomagaj słabszych, wspomagaj tych, którzy są w gorszej sytuacji, którzy nie mają takiej siły, siły politycznej, siły przecież ekonomicznej, siły oddziaływania środków masowej komunikacji i tak dalej, i tak dalej. To jest państwo neutralne, które nie dopuszcza swoim działaniem do wzmocnienia najmocniejszego. To oczywiście nie wyklucza tego, że w przestrzeni publicznej pierwiastek religijny może być stale obecny. I w jaki sposób właśnie? Bo to jest w rozmaitych formach, w takich formach, które są adekwatne do okoliczności. Tyle tylko, że wspomniana przeze mnie słabość władz, konkretnych osób, partii politycznych, płytko zakorzenionych w społeczeństwie ze względu na swoją postawę wobec społeczeństwa, ze względu na to, że państwo nie rozwiązuje problemów, które rozwiązać trzeba. Z tego wynika, prawda, że ono jest płytko zakorzenione. Wobec tego usiłuje się jakby utożsamić z instytucją globalną o wielowiekowych tradycjach. Wielu przedstawicieli tej instytucji to ludzie znakomicie wykształceni, o wysokim autorytecie. A wybory, prawda, są tutaj takim... A wybory są wyborami. Właśnie, takim czynnikiem, który stymuluje tę gotowość, a z drugiej strony istnieje gotowość do akceptacji takiej właśnie postawy. No, nie wszyscy, powiedzmy, tę postawę ze strony hierarchii kościelnej akceptują, ale przecież my widzieliśmy rekolekcje odbywane przez klub poselski całej partii i być może to pomaga. Być może to pomaga, a w każdym razie w tych kalkulacjach, które nie opierają władzy na tym, że ona ma zaplecze społeczne, bo rozwiązała takie problemy nie zmusiła ludzi do emigracji, tylko właśnie stworzyła im miejsca pracy, nie stworzyła systemu emerytalnego, który jest przeciwko ludziom, ale stworzyła dobry system emerytalny, nie stworzyła systemu opieki zdrowotnej, który nie pozwala współfinansować świadczeń, jest absurdalny w praktyce. No to teraz, gdyby ludzie tej władzy spotykali się ze względu na swoje zasługi, z poparciem i uznaniem społecznym, to mieliby zupełnie inną pozycję w stosunku do tej części społeczeństwa, jaką jest Kościół. A proszę powiedzieć, bo co to znaczy obecność Kościoła czy religii w przestrzeni publicznej? Jakie formy tej religii, tej obecności? Konstytucja przewiduje zasadniczo jedną, mianowicie sformułowanie "tak mi dopomóż Bóg". Reszta jest konsekwencją tego właśnie, powiedziałbym, praktycznego kompromisu i pragmatycznego podejścia, które sprawia, że niezależnie właśnie od okoliczności dobrze jest mieć taki religijny, konfesyjny entourage, prawda, przy różnych państwowych. Ale pan mówi teraz o politykach, którzy chcą się podniecać Kościołowi. No, tak? Tak rozumiem. Ale mamy inną sytuację. Proszę. No, w czerwcu w ramach Festiwalu Malta w Poznaniu mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której w ramach realizacji programu Festiwalu Kulturalnego miało być wystawione przedstawienie Golgota Piknik i okazało się, że najpierw bardzo mocno zareagował najważniejszy hierarcha poznański, a następnie wojewoda, prezydent miasta Poznania wyraził pogląd, że tego typu przedstawienie byłoby naruszaniem różnego rodzaju wartości, które są ważne dla społeczeństwa poznańskiego, wielkopolskiego. I następnie komendant policji wojewódzki przyjął informację w dobrej wierze, że oto należy spodziewać się manifestacji 50 tysięcy przeciwników spektaklu Golgota Piknik. Co zrobiono? Wymuszono na organizatorach zdjęcie spektaklu z programu festiwalu. Co się zdarzyło dalej? To wiemy. Czytanie treści tej sztuki w różnych miejscach. I co się okazało? Okazało się, że na przykład przed Teatrem Dramatycznym, czy Teatrem Studio, gdzie miało miejsce publiczne czytanie, była wielka manifestacja przeciwników tej sztuki. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ci, którzy są za pluralizmem politycznym, za równością, pluralizmem kulturowym, za równością obywateli, mówią, robimy przedstawienie zamknięte, masz prawo przyjść, masz prawo nie przychodzić, masz możliwość zapoznania się z tym, co ci oferujemy, ale wszystko jest pod hasłem żyj tak, jak chcesz żyć. Ci, którzy przyszli przed Pałac Kultury, wyznawali inne hasło. Masz żyć tak, jak nam się podoba, jak ma wyglądać twoje życie, jak my dopuścimy do tego, jak będziesz żył w swoim świecie. No tak, ale jednak można mówić o obrazie uczuć religijnych, czy nie? O obrazie uczuć religijnych można mówić... Co mówi Konstytucja o tym? Konstytucja nie zajmuje się tym pojęciem. Konstytucja nie, ale kodeks karny tak. I Sąd Najwyższy mówi, że obrazy uczuć religijnych można się dopuścić również w zamiarze ewentualnym. To znaczy wskutek lekkomyślności albo niedbalstwa. I to jednak jest trochę inna płaszczyzna, płaszczyzna prawnokarna. Tutaj w przykładzie, który pan profesor podał, mamy płaszczyznę konstytucyjną, ponieważ konstytucja chroni wolność słowa, chroni wolność twórczości. My oczywiście możemy prywatnie sądzić, że to nie jest sztuka, że to nie jest, prawda, twórczość, która by odpowiadała naszym gustom. I w związku z tym nie pójdziemy do teatru. Natomiast sytuacja, w której ta wolność pewnej grupy obywateli poza właściwie granicami konstytucyjnymi, bo można ograniczyć wolność, tylko trzeba mieć do tego ustawę. Poza granicami konstytucyjnymi jest blokowana na zasadzie spontanicznego aktu nieposłuszeństwa obywatelskiego skierowanego przez jednych obywateli przeciwko drugim obywatelom, jest w państwie demokratycznym nie do zaakceptowania, bo będziemy mieli Majdan. A z Majdanu, no to wynikają różne rzeczy, które mogą się okazać niezwykle dla państwa kłopotliwe. Problem polega na tym, że po stronie, zarówno po stronie państwa, jak i po stronie Kościoła, są ludzie, którzy kierują się zasadą sformułowaną w Konstytucji 3 maja. Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymskokatolicka ze wszystkimi jej prawami. To jest to postanowienie Konstytucji 3 maja, które jednakowoż nie obowiązuje. Była taka idea, żeby preambułę do Konstytucji 3 maja, prawda, włączyć do obowiązującej Konstytucji, ale nie było pomysłu, żeby ten fragment Konstytucji 3 maja uznać za obowiązujący. I bardzo wielu ludzi w dobrej wierze, w przekonaniu, że są dobrymi patriotami, dobrymi Polakami i działają dla ojczyzny ratowania, wyznaje takie przekonanie, że trzeba pójść, trzeba zablokować, trzeba głosować i trzeba ograniczać. To jest przekonanie trudne do pogodzenia i z duchem Konstytucji, i z literą Konstytucji. Ja myślę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której jest niezwykle cienka skóra tych, którzy nie są w stanie pogodzić się z tym, że w społeczeństwie przedstawiano są różne poglądy, również krytyczne, negatywne, wobec moich poglądów. I wtedy ta cienka skóra oznacza, czy powoduje, że jakakolwiek krytyczna uwaga pod adresem drugiej strony, czyli członków Kościoła katolickiego, wyznawców religii rzymskokatolickiej, jest traktowana przez nich jako obraza uczuć religijnych. I to są różne sytuacje. Przecież mamy zakończone, ale i ciągnące się procesy karne. Pan doktor Piotrowski mówił o regulacji prawnokarnej, ale przecież tyle lat trwał proces związany z wystawieniem obrazu Nieznalskiej w zamkniętej galerii na drugim piętrze, żeby zobaczyć ten obraz, trzeba było dużego wysiłku, żeby pójść i być skonfrontowanym ze sztuką. A liści doniesienie do prokuratora złożyły osoby, które nigdy tego dzieła sztuki nie widziały. Nergal na koncercie zachował się tak, jak się zachował. To jest sytuacja powszechnie znana i został oskarżony o obrazę uczuć religijnych. Między obrazą uczuć religijnych a dyskusją na temat religii, wyznawców religii, sposobu ich zachowania jest ogromna przepaść, a przestrzeń, jaką tworzy i konstytucja, i prawo, daje możliwość rozmowy, możliwość komunikowania się. Tylko żeby była rozmowa, trzeba mieć chęć rozmowy. Żeby było komunikowanie się, trzeba przesłanie przekazać. No właśnie, jeszcze a propos rozmowy, to ja za chwileczkę, ale jeszcze pan doktor. Się dwa zdania. W obu tych przypadkach wspomnianych przez pana profesora inspiracją do tych, prawda, procesów zawsze była polityka. Polityka niezwykle psuje stosunki między państwem a Kościołem i sprawia, że one są niepotrzebnie źródłem słabości państwa. Ten prymat polityki nad konstytucją właśnie, nad prawem, nad dobrym wspólnym. Dobrze, skoro mowa o rozmowie, to może mamy jeszcze kilka minut. Zaprośmy państwa na chwilę jeszcze. 7 trójek, przypomnę. No i ja jeszcze właśnie w tej sprawie, tutaj zacytuję fragment listu chyba, albo może oddam ducha tego listu, bo ten list, który podpisali państwo, 15, tak, naukowców, bo pani Wałętowska również wśród nich była kobieta, odnosi się również i do bezczynności organów Rzeczpospolitej, jak państwo piszą, ale formują państwo troskę o, cytuję, negatywny skutek dla spójności społecznej może spowodować taka bierność władz państwowych według państwa. Jak to się dzieje, że no, że Polska się tak podzieliła teraz na dwa obozy, no bo chyba tak jest, prawda? Że ten kompromis, który został osiągnięty w preambule Konstytucji, no jednak jakoś to Konstytucja jakoś działała, a dzisiaj no właśnie mamy taką sytuację i taki stan. Jak to się stało, że Polska się podzieliła, to jest, mam wrażenie, zadanie na wiele wieczorów. Ja myślę, że to, o co chodziło twórcom tego listu, to pokazanie, że Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Że są grupy obywateli, bardzo duże grupy obywateli, którzy mogą czuć się jako obywatele drugiej kategorii. I w żadnym wypadku nie można mówić o, tak jak jest to mówione, o prześladowaniu ludzi Kościoła, o prześladowaniu Kościoła katolickiego w Polsce. Przykładów na prześladowanie Kościoła katolickiego nie można znaleźć. Nawet jeżeli bardzo by się chciało szukać. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją, w której mniejszości są pod ochroną dosyć wiotką. I dlatego jest ważne, żeby upomnieć się o różnego rodzaju mniejszości, w tym mniejszości religijne. W studiu Trójki są panowie profesor Mirosław Wyrzykowski i doktor Ryszard Piotrowski. Pan Paweł jest z nami. Witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Paweł Buczkowski z tej strony. Ja z takimi trzema pytaniami, komentarzami prosiłbym o pomoc i o wyjaśnienie. Mianowicie... Tylko króciutko. Tak, przedstawię. Tak, pierwsza rzecz, bo wielokrotnie słyszymy, że w Polsce mamy większość katolików, czyli po pierwsze jakby no, promujemy jedno wyznanie, nie mówiąc już o tej grupie obywateli, która nawiązując do preambuły nie podziela tej wiary. Ale jak rozumiem, no, z punktu widzenia konstytucji ta dominująca religia nie ma znaczenia. Druga kwestia jest, w związku z tym, że mamy dominującą religię i mamy coś takiego jak konkordat, bo proszę mi wprowadzić, jeśli się mylę, jak rozumiem, no nie ma konkordatów z innymi religiami, czy chrześcijańskimi lub na przykład to z przedstawicielami religii muzułmańskich, których przecież też troszkę mamy. No i trzecia rzecz, chciałbym zapytać właśnie o kwestię nauczania religii w szkołach, bo ona, jak rozumiem, wypływa właśnie z konkordatu i czy samo to nie jest troszkę naruszeniem konstytucji? To z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No to chyba kto? Bardzo proszę, panie doktorze. Tak, więc jest umowa międzynarodowa między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, która w preambule stwierdza, biorąc pod uwagę fakt, że religia katolicka jest wyznawana przez większość społeczeństwa polskiego. Otóż ta determinacja większościowa, to jest umowa z 1994 roku, ta determinacja większościowa zawiera w sobie bardzo poważne ryzyko. To znaczy ryzyko respektowania konstytucji z perspektywy konkordatowej, podczas gdy konstytucja powinna być punktem odniesienia dla konkordatu. Jeśli chodzi o lekcję religii, kwestię przez pana podniesioną, to tutaj jest rzecz rozstrzygnięta w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i można tylko jednak pamiętać, że to rozstrzygnięcie o tyle nie znajduje potwierdzenia w praktyce, ponieważ w tym orzecznictwie wyraźnie wskazano, podobnie zresztą jak w Konstytucji, że w żadną miarą dopuszczenie możliwości nauczania religii w szkołach publicznych no, nie może być okazją do naruszania czyjejkolwiek wolności sumienia i wolności religii, w szczególności tych, którzy no, reprezentują inną religię albo w ogóle nie mają sprecyzowanego poglądu. I nie jest zgodne z Konstytucją ani z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego to, co w praktyce ma miejsce, o czym jesteśmy informowani, a mianowicie dyskryminowanie tych osób i takie, powiedziałbym, no, faktyczne uniemożliwianie realizacji postanowień konstytucyjnych. Jeszcze krótko, słuchacz powiedział, profesor, cytuję, promujemy jedno wyznanie. Oczywiście on nie należy do grupy, jak rozumiem, która promuje jedno wyznanie, ale wyrażał pewien pogląd, który jest dosyć powszechny, bo odzwierciedla obserwację rzeczywistości. I państwo neutralne światopoglądowo nie może promować jednej religii. I na tym polega istota regulacji konstytucyjnej, ale być może ostatnia uwaga. Mianowicie mówimy o konstytucji z 97 roku, mówimy o konkordacie z 93 roku, ale mamy ustawę o gwarancjach sumienia i wyznania z 1989 roku, gdzie wyraźnie jest powiedziane, że Polska, Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim. I jeżeli ktokolwiek dzisiaj miałby jakiekolwiek obiekcje wobec tego stwierdzenia ustawowego, to powinien zaskarżyć przepis artykułu 10 wspomnianej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. No i wtedy by się okazało, czy stwierdzenie Polska jest państwem świeckim jest zgodne z konstytucją, czy nie jest zgodne z konstytucją. Jeżeli jest zgodne z konstytucją, to znaczy, że mamy konstytucyjnie potwierdzony świecki charakter państwa. Jeżeli nie, no to wtedy mamy duży problem. Konstytucja mówi we wstępie o chrześcijańskim dziedzictwie narodu z naszą historią i z naszą kulturą. Państwo świeckie jest niezwykle wrażliwym fenomenem. Bardzo dziękuję. Pan profesor Mirosław Wyrzykowski, pan doktor Ryszard Piotrowski byli z nami dzisiaj. Do usłyszenia, Dariusz Bugarski.